İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ya da 95 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. Açık Radyo'nun 25. yılında gerçekleşecek olan bu programımızı bir duyuruyla beraber başlatmak istiyorum efendim. Bu sene Akbank'ın 6.sını düzenlediği Şehrin İyi Hali Gönüllülük Projesi dahilinde ilham veren gönüllülük hikayeleri panelinde gayet güzel isimler ve benim 25. yıla uygun programın ilk açılışındaki duyuruyu doldurabilecek kişiler olduğunu düşündüğüm isimler olacakmış. Bunların arasında Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve iklim aktivistleri Serin Gölen ile Atlas Sarrafoğlu varmış. Bu kişiler gönüllülük hikayelerini anlatacaklarmış bu panelde. Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak yapılacak projede diye yazıyor duyurularda. Farklı alanlarda faaliyet gösteren 16 STK ile gençler nasıl görünür olur, neden gönüllü olmak gerekir ve sivil toplum kuruluşlarında ne yapar konularında farkındalık yaratacak bilgiler verilecekmiş. Geçen yıl gençlerin yoğun ilgisi varmış bu panellere ve bu panellere daha doğrusu ve başvurular ilk günden itibaren dolmuş. Bu sene şehrin ihaline 6000 genç katılabilecekmiş ve programın sonunda da gençler istedikleri takdirde sertifikalarını da alabileceklermiş. Bu etkinliğin duyurusunu yaparak başlıyoruz Açık Radyo'nun 25. yılında düzenlediğimiz bu iklim acil programına ve gündemimiz hatırlatmak gerekirse İklim kriziyle alakalı, ekolojik yıkımlar ve dünyanın geleceğiyle alakalı devam etmekte olan gündem. Geçtiğimiz hafta içinde en çok konuşulan konulardan biri Amerika'daki seçim ve sonucunda Joe Biden'ın önde kapanmasıydı. Bu yarışı. Ocak ayında Beyaz Ev'deki başkanlık ofisine girecek olan Biden, oyların çoğunluğunu vaat ettiği yeşil değişimler sayesinde kazandı da diyebiliriz. Dolayısıyla ilk yapması gereken icraatlerden biri de Donald Trump'ın kararıyla geri çekilen Paris İklim Anlaşması'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar katılmasını sağlamak olduğunu söylüyor birçok insan, yorumcu, aktivist ve siyasetçi. Biden, Trump'ın düzenlemelerinden çekilmesini tersine çevirmek için büyük olasılıkta idari emirler kullanacak diye yazıyor İklim Haberi'nin internet sitesinden aktarmak gerekirse. Neler olabileceği konusunda. Potansiyel hedefler arasında doğal gaz ve petrol operasyonlarında metan standartlarının yerleştirilmesi ve Kuzey Kutbu'nda sondajın önlenmesi yer alıyormuş. Hatırlatmak gerekirse Trump düzinelerce emisyon, sondaj ve madencilik standartlarını kapsayan çevreyle ilgili yaklaşık 80 kuraldan çekilmişti. Biden ilk 4 yıllık dönemi için 2 trilyon dolar harcama yapma ve 2035 itibariyle %100 temiz enerjiye, temiz elektriğe ulaşma teklifinde bulunmuştu. Biden'ın uzun iklim projeleri için birçok karar alması bekleniyormuş. Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım'da da Paris İklim Anlaşması'na resmen çekilmişti. Seçimlerden yanlış hatırlamıyorsam bir gün sonra ya da aynı gün. Biden kararlarının Türkiye üzerindeki iklim politikaları ile ilgili Profesör Doktor Semra Cerit Mazlum'un açıklamaları vardı. Ve şunları diyordu Mazlum. Biden'ın iklim programı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi politikası kadar çok iddialı biçimde uluslararası düzlemde diğer ülkeleri de sürükleyici bir rol üstleneceği işaretlerini veriyor. Türkiye'nin Paris Anlaşması pozisyonunun doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin rejim içinde ya da dışında olmasıyla bağlantılı olarak şekillenmiyor olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nin izleyeceği aktif ve diğer tarafları zorlayıcı iklim diplomasisi Türkiye'yi de yeniden değerlendirme gereğiyle gereklilikleriyle karşı karşıya bırakacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin rejimin ekler sistemiyle ilgili tutumu da Türkiye'nin ek birden çıkma yolundaki arayışını ve müzakere girişimlerini sonuçsuz bırakabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin net sıfır emisyon hedefi koyan büyük ekonomiler arasına başka bir deyişle net sıfır kulübüne katılması Türkiye'nin de en azından Paris Anlaşması'nda öngörüldüğü gibi kendi uzun dönemli stratejisini hazırlaması için ihtiyacı ivedi hale getirecektir diye konuşmuş Profesör Doktor Semra Cerit Mazlum. Bu hafta açıklanan verilere göre bu arada 2020 Eylül ayından sonra bu yılın Ekim ayı da son yılın en sıcak ayı olmuş. Son yılların en sıcak ayı olmuş. Her geçen ay verileri rekor derecede ısı artışlarıyla yaşandığını gösteren bir başka haberle karşı karşıyayız. Bir diğer taraftan meclis gündeminde Türkiye'ye dönecek olursak, meclis gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasayla son anda eklenen bir madde tepkilere yol açmış durumda. Çevre örgütleri maden şirketlerinin ruhsat alanları dışında tesis kurmasına izin veren maddenin iptalini istiyor. Maden kanunu yürürlüğe girdiği 2001'den bu yana tam 21 kez değişmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi beklenen yeni torba yasa teklifiyle kanun bir kez daha değişiklik yapılması öngörülüyormuş. Tam adı Elektrik Piyasa Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun olan bu teklif yasalaşırsa diye yazıyor Doğu Çevreleri'nin internet sitesinde. Maden kanunundaki madenci şirketlerin lehine yeniden önemli değişiklikler yapılabilecekmiş. Aslında yeni tasarı ilk kez 5 Ekim 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmiş ve teklifle ilgili alt komisyonlarına tartışılması için gönderilmişti. Maden şirketlerinin ruhsat uzatma süresiyle ilgili olan 3. ve ruhsat alanında sınırsız taşımayı öngören 5. madde komisyonda tartışılmış ve itirazlar üzerine bu maddelerde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Ancak teklife son anda eklenen 6. madde ise maden şirketlerine ruhsat alanı dışına çıkma olanağı tanıdığı için çevre tahribatına yol açacağı endişesiyle tartışmalara neden oluyormuş. Kaz Dağları'ndan Cerattepe'ye kadar her yeri kapsayacak ve daha fazla ağaç kesilmesi anlamına gelen bu olay, kanun maddesi özel mülke geçici tesis kurulma hakkı tanıyormuş. Ama süresiz. Torba yasanın 6. maddesi maden şirketlerin önünü daha da açacakmış. Özel mülke geçici tesis kurma hakkı ama süresiz olduğunu da hatırlatalım. Bunun geçiciliği nerede diye soracak olursanız, işte maden yasasının sivil toplum kuruluşlarının isyan ettiği noktalardan biri de bu. Gel gelelim küresel ısıtmanın nüfus üzerindeki olası etkilerine. İngiltere'nin önde gelen tıp dergisi British Medical Journal'de yayınlanan bir çalışmaya göre hava sıcaklığında her bir derecelik artış erken doğum ve düşük riskini ortalama %5 arttırıyormuş. Uzun süreli sıcaklık dalgasına erken doğum olasılığı %16'nın yükselmesine neden oluyormuş. Uzmanlar 28 araştırmanın 18'inde doğum kilosuyla sıcaklığa maruz kalma, 47 araştırmanın 40'ında da erken doğum ile sıcaklığa maruz kalma arasında bağlantı keşfedildiğine dikkat çekmişler. Yüksek sıcaklıkların erken doğum ve düşük üzerindeki etkisini özellikle düşük ve orta gelir seviyesine sahip ülkelerde daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Böyle bir gözlem yapılmış. Çalışmanın gebe kadınların sıcaklık bağlantılı koşullarda yüksek riskli gruplar arasında yer aldığını ortaya çıkardığından bahsediliyor. Gebeliğin kalbin daha fazla çalışması, iç sıcaklığın artması, sıcaklık stresine, yorgunluğa ve sıvı kaybına karşı savunmasız hale gelme gibi vücutta bir takım değişikliklere yol açtığı da aynı şekilde bu dergide yayınlanan bilimsel araştırmalar içerisinde verilen bilgiler arasında. Durum böyle. Tekrardan Türkiye'ye dönecek olursak güzel gelişmeler de var. 11 Kasım'da Bodrum Belediyesi küresel ölçekli bir sözleşmeye imza atmış ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen belediye başkanları küresel iklim ve enerji sözleşmesini imzalamış. Böylece ilçenin daha temiz ve çevreye duyarlı bir kent olması hedefleniyormuş. Ayrıca imzalanan bu sözleşme ile ilçede sera gazı salımının azaltılması, sera gazı envanterine ve iklim değişikliğinin eylem planının hazırlanmasının önünün açılması da bekleniyormuş. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da 2030 yılına kadar sera gazı salımının en az %40 oranında azaltmayı hedeflediklerini açıklamışlar. Yetmez ama güzel bir gelişme diyelim. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Uluköy ve Karaköy mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 740 hektar büyüklüğündeki sulak alanda kurulması planlanan Çayırhan B kömürlü termik santralinin imar planında iptal edilmiş. Tema Vakfı'nın iklim değişikliğine ve çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini göz ardı edilemeyeceği gerekçesiyle karşı çıktığı santrale karşı açtığı davada bu davanın kararı Nallıhan halk sağlığı, ekosistem ve doğal varlıkların kömürlü santrale karşı korunması bakımından bir umut kaynağı olmuş efendim aynı zamanda. Nallandır neden kömürlü termik santral yapılmaz sorusuna cevap olarak da sulak çamur düzlükleri, ağaçlık, bozkır ve kayalık yaşam alanları bulunan Nallıhan Davutoğlu Kuş Cenneti çevresindeki tuzcul bozkırlar ile bitki çeşitliliğiyle büyük bir öneme sahip olarak nitelendirilerek yanıt veriliyor. Böyle bir yapıya sahip olduğu dile getiriliyor. Sahip olduğu değerler ile Nallıhan'ın Ankara ili ve çevre düzeni planında doğal karakterinin korunması gereken alanlar arasında sıralandığına dikkat çekilmiş. Ve Ankara'nın yüz ölçümünün %19'unu ormanlar oluşturuyor. Nallıhan söz konusu orman varlığının yarısına yani %47'sine ev sahipliği yapıyor bilgisi de paylaşılmış TEMA tarafından. Bir diğer iyi haber ise iklim haberden geliyor. The International Council of Clean Transportation, Uluslararası Temiz Ulaştırma Konseyi Direktörü Peter Mok, Türkiye'nin en etkili araç vergilendirme sistemlerinden birine sahip olduğunu ancak sistemin aracın emisyonlarına değil diğer teknik parametrelerine dayandığını söyleyerek bu sistem değişmedikçe çevresel teşvikler sağlanamaz diyor. İyi haber dedim, kötü haber çıktı. Kusura bakmayın. O zaman kötü haberlerle devam edelim. Shell tarafından Twitter'da başlatılan bir iklim anketi nedeniyle şirket yeşil badana yapmakla suçlanmış. Salı sabahı yayınlanan ankette Shell, emisyonların azaltılmasına yardımcı olmak için neyi değiştirmek istiyoruz diye sormuş. Mütevazı bir oranda 199 oy almasına rağmen tweet viral olmuş ancak şirketin umduğu yönde değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyesi ve yüksek takipçili bir profil olan Alexandra Ocasio-Cortez 350 bin beğeni alan bir cevapta bulunmuş. Greta Thunberg bu şirketi sonu olmayan yeşil badana ile suçlarken iklim bilimci Profesör Catherine Hayhoe, Shell'in gezegeni ısıtan karbondioksit salımına olan büyük katkısına işaret etmiş. Hayhoe, Shell'in daha sonra cevabı sakladığını da söylemiş. Başka bir iklim bilimci Peter Kalmus ise doğrudan bir şekilde şirketin fosil yakıt endüstrisinin sistemik değişiminin gerekliliğine yerine bireysel eylemlerin iklim krizini durdurabileceğini öne sürerek insanları manipüle ettiğini söylemiş. Bazı Twitter kullanıcıları Shell'in paylaşımını ironik bulurken kimileri de şirketin aklını kaçırmış olup olmadığını sormuş. İlginç bir takım gelişmeler var. CNN'in baş iklim muhabiri Bill Maher bir korku filmi benzetmesi yapması üzerine iklim kampanyası grupları da cevap vermişler. The Guardian 2017'de 1986'da yayınlanan gizli bir Shell raporunu ortaya çıkarmış ve o dönemde iklim birimindeki büyük belirsizliklere dikkat çektiğini söylemişti. Ancak yine de değişiklikler tarihte kaydedilen en büyük belirsizliklere yol açabilir deniliyormuş. Bu 1986'da yayınlanan gizli raporda, Shell'in hazırladığı gizli raporda. 1991'de yayınlanan bir Shell filminde ise küresel ısınma henüz kesin değil. Ancak çoğu insan nihai kanıtı beklemenin sorumsuzluk olacağını düşünüyor. Artık eylem tek güvenli sigorta olarak görünüyor deniliyormuş. Ancak şirketin küçük ölçekli enerjiye yaptığı son yatırımlar fosil yatırımlara kıyasla çok çok küçükmüş. Petrol ve doğalgaz şirketlerinde 5800'den fazla çevreci hissedarın bulunduğu Fallow göre şirketin net sıfır karbon olma planının üretildiği petrol ve doğalgazdan kaynaklanan emisyonların yalnızca %65'ini karşılıyormuş planı. Böyle trajik, ilginç ve tutarsız bir durum söz konusu. Shell üzerinden baktığımız zaman iklim değişikliğine neden olan büyük sermaye gruplarının içinde bulunduğu durumu anlatan. Kıyıları ve yakın çevresindeki ülkelerde yaklaşık 450 milyon kişinin yaşadığı Akdeniz hızla bir plastik çöplüğüne dönüşüyormuş efendim. Türkiye, Akdeniz'i en fazla kirleten ülkeler arasında 3. sırada yer alıyormuş. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan bir araştırma var. Akdeniz'e kıyısı olan ve nehirlerle bu denizle bağlantısı olan ülkelerde yanlış atık uygulamalarının Akdeniz'de plastik kirliliğine yol açtığı ortaya çıkmış bu araştırmada. Cenevre yakınlarındaki Gland'da Salı günü yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de kıyısı bulunan veya Nil, Po ve Ron gibi nehirlerle bu denizle bağlantısı olan 33 ülkeden Akdeniz'e yılda yaklaşık 230 bin ton plastik atık dökülüyormuş. Bu miktar günlük 500'den fazla kargo konteynerinin kadar çöpün Akdeniz'e dökülmesi anlamına geliyormuş. Tekrar ediyorum. Günlük 500'den fazla kargo konteynerinin kadar çöpün Akdeniz'e döküldüğü bir dönemde yaşıyoruz. Araştırmada söz konusu miktarın %94'ünü plastik atıklar oluşturduğu saptanmış. Uzmanlar Akdeniz'deki plastik çöplerin 1/3'ünün doğrudan kıyısı olan ülkelerden, kalan miktarın ise çevre ülkelerden nehirlerle denize ulaştığını tespit etmişler. Ve böyle bir trajik durum varmış. Konuyla alakalı olarak çok fazla harekete geçen ülke yok ama durum acil bir nitelik kazanmış. Ve biz de bunu doğrudan o hem okuduğumuz haberlerde hem de dışarı çıkıp baktığımızda gördüğümüz durumda, gördüğümüz fotoğraflarda, izlediğimiz filmlerde görüyoruz. Şanlıurfa'daki Ceylan Avı ihalesinde de iptal kararı var. Tekrardan iyi haberlere döndüm son olarak. İdare Mahkemesi'nin CHP'li Mahmut Tanal tarafından yapılan başvurunun ardından Şanlıurfa'da 9 ceylanın avlanmasına ilişkin ihaleyi iptal ettiğinden bahsediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın başvurusu üzerine açılan dava sonucunda Şanlıurfa'da 9 ceylanın avlanmasına ilişkin ihale iptal edilmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa Şube Müdürlüğü 2020-2021 av sezonu kapsamında Şanlıurfa Eyyubiye Altınbaşak genel avlağında Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan 2 ceylan, yine 2 Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası istasyonlarında bulunan 7 ceylan olmak üzere toplam 9 ceylanın avlattırılmasına ilişkin ihale düzenlemiş. 9 ceylan için ihale düzenlemişler. İhale kapsamında vurulacak 9 ceylan için 193.500 lira istemişler. Muhammen bedel biçilmiş. 9 ceylan avlamak için teker teker hesaplamışlar. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tanal, Şanlıurfa'nın bir evladı olarak iptal kararını sevinçle karşıladığını söylemiş. Ceylanların Urfa tarihinde, kültüründe ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtmiş. Şanlıurfa'mız için ceylanlar, Ceylanpınar ilçesine ismini verecek derecede değerli ve tarihi bir mirastır. Başvurumuzla ceylanları avlanmaktan kurtardık. İdare Mahkemesi bizleri haklı buldu. Devlet eliyle hayvanların avlattırılmasına, av turizmi adı altında katliam ihalelerinin düzenlenmesine karşıyız demiş. Bu da gelen iyi haberlerdi. Ne olacak, neler bitecek diye etrafa bakıp iklim değişikliği ile alakalı, iklim krizi ile alakalı, küresel ısıtma ile alakalı haberleri okuyorsanız, bir de iyi haber olarak da nitelendirebileceğimiz ve konuyla alakalı yatırımların ne tarafa doğru döndüğünü gösteren bir haberle beraber devam edelim derim. Avrupa Birliği hükümetleri fosil yakıt projelerinin finansmanlarını ve havaalanını genişletmelerini durdurmayı kapsayan 1 trilyon avroluk yeşil planı onaylamışlar efendim. Avrupa Yatırım Bankası'nın Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadelede liderlik yapma niyetini bir işareti olarak ortaya koyduğu İklim Bankası planı geçen yıldan beri tartışılıyormuş. iklimhaber.org'dan aktarıyorum bu haberi ben de size. 1 trilyon avro 2030 yılına kadar iklim, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik odaklı projeler harcanacakmış. Banka tüm finansman faaliyetlerinin de bu yıl sonuna kadar Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirileceğini söylüyormuş. Bu da gelen iyi haberlerden bir tanesi. Bir de tebrik mesajları var. Amerika Birleşik Devletleri seçimini kazanan olan demokratların temsilcisi Joe Biden'a tebrikler geliyor. Zaferin ardından dünya liderleri Joe Biden'a tebrik mesajlarını iletmişler. Mesajlarda COVID-19 sonrası toparlanmanın yanı sıra değinilen en önemli konulardan biri de Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadelesi ve iklim üzerine işbirliği olmuş. Birçok ülkeden çeşitli tebrikler iletilmiş. Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol da Biden ve Harris'in enerji ve iklim hedeflerine ulaşmalarını ve küresel temiz enerjiye geçişin hızlandırılmasını desteklemeyi dört gözle belirttiğini beklemiş. İklimle alakalı olmayan kısımlarını okumuyorum. Birçok bilgi var. Olanları da aslında size iklimhaber.org sitesinde 3 dakikalık bir okuma süresinde okuyabileceğinizi belirterek sonlandırıyorum. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki birçok değişim yaşanacak gibi duruyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne, dünyanın en fazla kirletici ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris İklim Anlaşması'ndan çeken ve iklim değişikliği inkarını gözde görülür bir şekilde alenen dile getiren Donald Trump'ın koltuğu bırakması sonucu, aynı zamanda iklim aktivistlerinin ve bu konuyla alakalı çalışan sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alan Joe Biden'ın iktidara gelmesiyle birçok şeyin değişeceğinden bahsetmek mümkün. Televizyonlarda zaten bu değişimler biraz da üstü kapalı korkuyla da olsa bahsediliyor. Fakat iklim krizi açısından baktığımız zaman farklı bir noktaya doğru gideceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü zaman da azalıyor. Zamanın azalmasıyla beraber bu zamanın daha da azalmasına neden olan isimlerden biri olan Donald Trump iktidarı bırakıyor. Ve iklim aktivistlerinin de içinde olduğu, destek verdiği bir ekiple beraber Amerika Birleşik Devletleri dünyaya örnek olabilecek işler yapabilme şansı buluyor. Umalım bu şansı iyi değerlendirirler ve dünyanın gidişatı artık farklı bir şekilde devam eder ve sürekli bu programda kötü haberler vermek yerine Açık Radyo'nun 25. yılında olduğu gibi doğum günleri kutlarız. Farklı alanlardan gelen farklı keşiflerden bahsederiz. Ve iklim krizinin aslında geçtiğimiz senelerde yaşandığı ve nasıl mücadele edildiğini anlatarak başka krizlerin de bu şekilde mücadele edilebileceğinin gösterilebileceği ortak alanlar yaratarak sizlere gündemi anlatmaya devam ederiz efendim. 95.0 Açık Radyo'daydınız. İklim Acil programı dinlediniz. Ben Can Tonbil. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İklim Acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tonbil.